У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра ўручэнне літаратурных прэмій. Сёлета ўпершыню ўручылі новую літаратурную прэмію «Дэбют» імя Максіма Богдановіча. Яна прысуджаецца за лепшыя дэбютныя працы ў літаратуры. Заснавалі і ўручылі маладым літаратарам прэміі «Беларускі пэн-цэнтр» і «Саюз беларускіх пісьменнікаў», на чале якога сябра журы прэміі Алесь Пашкевіч. Думка ўганараваць лепшых з лепшых не новая. Аднак на пачатку было слова, а на пачатку прэміі быў дабрадайца, мецэнат, па сутнасці з якога ўсё і пачалося. Спадар Уладзімір Арлоў якраз і аб'яднаў высілкі двух творчых арганізацыяў, склалася журы з пашанотных аўтараў, якраз у трох намінацыях і шукаліся цягам году лепшыя з лепшых маладых дэбютантаў. Сёння было ўганаравана 9 абсолютно заслуженных блескучих дебютантов у трех номинациях. Старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович. Поэзия, проза и пераклад. Зразумела, чому, бо гений Максима Богдановича отзначился во всех их. Часам мы говорим поэт, забываючи, что он писал прозу, эссеистику, публицистику и был першопроходником фактично белорусского мастацкого перекладу. То вот же имены. Поэзия. Номинанты, две заохвочвальные узнагороды. Ірына Бельская за «Ніску Борана краніць у дзеяслове» і Ігор Куліков за «Ніску закон узаемнае невылечнасці» таксама у дзеяслове. Я з нецярплівасцю чакаю першых кніжак абодвух. Яны намінаваныя без кнігі па вялікіх часопісных публікацыях. Лаўрэат Віталь Рыжкоў, аўтар кнігі «Дзверы замкнёныя на ключы». Уражанні, зразумела, як і ад любой бы атрыманай прэміі, станоўчыя, як і ад любой увагі. Все только самое радостное, светлое и легкое, конечно, на сердце отчувание, нібито ты наприкінці зимы, на початку весны скидаешь тяжкую вопротку и бежишь в легким обутку и в легким одении по своих справах. Проза. Номинанты. Сергей Егорейченко, автор прозы «Человек, який не хотел быть богом», надрукованной у литературной Беларуси. Анка Упала, автор низких ироничных оповяданий «Инь-Ян» у «Дзеяслове». І пераможца, лаўрэатка у галіне прозы Наталка Харытанюк за кнігу апавяданняў «13 гісторый пра мёртвага кота». Любыя прэміі, любыя конкурсы выхоўваюць непрыгожыя пачуцці, непрыгожыя эмоцыі людзей. Гэта выпрабаванне. Сама прэмія не натхняе ні на што. Я яе ўспрымаю як тую перашкоду, якую трэба пераадолець, як нейкую пастку, якую таксама трэба прайсці наскрозь, выйсці з іншага боку і пісаць так, як я хацела пісаць далей, не зважаючы першае, другая, третья. Перакладчыкі, заахвочвальная ўзнагарода Антон Францішак Брыль за перакладзеную казку Толкіна «Каваль з вялікага Вутана». А што да галоўнай ўзнагароды, галасы журы падзяліліся і перамаглі адразу дзве перакладчыцы. Наста Лабада за пераклад шведскамоўнай фінскай казачніцы Туві Янсен за пачатак яе сагі пра мумітролёў. І Вольга Цвірка за пераклад рамана Мікаэля Ніемі «Папулярная музыка Звітулы». Я шчаслівая безмежна атрымання гэтай прэміі, але таксама адчуваю, што гэта вялікая адказнасць, таму што гэтая прэмія за дэбют, гэта такі аванс, спадзяванне на тое, што дадзеная праца не будзе адзінай. Я больш бачу сваю місію не столькі перакладаць, колькі натхняць іншых, натхняць студэнтаў шведскай мовы на тое, каб яны займаліся перакладам, каб з'яўляліся новыя перакладчыкі, тых, хто мог бы працаваць у далейшым. У кожнай з намінацыяў вартыя ўвагі аўтары, тым не менш спадзяванні журы здзейсняцца цалкам тады, калі з маладых дэбютантаў акрыляцца праз 10, праз 20, праз 30 гадоў класічныя аўтары. Тады напоўніцу наша задума здзейсніцца, калі дэбютанты не толькі будуць годна несці і далей беларускае слова і служыць нацыянальнай культуры, але яшчэ змогуць раскрыцца ў розных галінах творчасці. Як зазначылі сябры журы ды заснавальнікі прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановіча, плануецца, што ў ганараванні лепшых дэбютантаў беларускай літаратуры стане штогадовым, і ўжо ў наступным годзе беларускі пэн-цэнтр і саюз беларускіх пісьменнікаў чакаюць новых сюрпрызаў ды цікавых аўтараў-дэбютантаў.